Dovětek. A tohle je sklep, sdělovala Lizzie Joel Llewellynovi, jenž přijel na návštěvu a ještě si nestačil ani svléknout kabát. Už teď měl skelný pohled velmi důležitého návštěvníka, kterého informují proti jeho vůli. To je úroveň, kde začíná vlhkost, dodával Tappen, aby byl taky užitečný. Pokračuje nahoru asi 3 metry a pak následuje zajímavá suchá zóna, která navazuje na vlhkost klesající od průsaků střechy. A taky tady dole máme fascinující kolonie hniloby, nosatců a svinek. Ty si můžeš podrobněji prostudovat ve volném čase. Krásný místo, chválil Llewellyn. Mnohem hezčí než ta minulá půlka rodinného domku. No jo, ale to si ještě neviděl naši sbírku Anobium punctatum neboli běžného nábytkového brouka. Mám dojem, že ho proletariát nazývá červotočem. Pojď ven a prohlídni si části, co potřebují přespárovat, předělat, přestavět a celkovou záchranu. Lizzie po chvilce řekla, toto je zahrádka za domem, Joe. Normálně bych předpokládala, že zahrádku poznáš, protože jsi cvičený pozorovatel, ale můj drahý manžel si ještě nenašel čas, aby tu vymítil džungli. Ale koukej, hlásil Tappen, jak se zelenající hlodáš a ostružiník svažují k obláskové pláži zalévané jemnými vlnkami šeptajícího safírově modrého moře, které se třpití v odlescích zlatého slunce, což všechno by bylo mnohem lépe vidět, kdyby nebylo pod mrakem a do cesty nepostavili v přílivových elektráren. Jaké to tam je? Zeptal se Llewellyn. Velmi uklidňující, Joe, proti Robinsonovým vřesovištím velmi uklidňující. Je to takový příjemný pocit, když víš, že ač ses vystavil několika milionům galonů přílivové vody, tak nemáš šanci ochořet se všemi chromozomy mírně ogrilovanými. Řekla Lizzie a poplácala ho po ruce. Očekávám, že omylem přijdeš domů s lamanšským průlivem v aktovce, drahý. Ukázala bych ti to, Joe, nahoře, ale jsou tam ode zdi ke zdi papundeklový krabice, co jsme ještě nestačili vybalit, všechny se strašným potiskem jako mozkové karbanátky, jak strašidelný jméno pro něco k jídlu. Mělo by se to jmenovat sloní masové kuličky, navrhl Tappen. Chudák starý Jumbo má pech, utrousil Llewellyn a Lizzie předstírala mdloby. Roji, Lizzie, já jsem nikdy nezjistil, jak jste vlastně vyřešili ten problém s peckama. Jak to teda bylo? Netroufl jsem si to svěřit telefonu, ale když si teď konečně přijel na návštěvu. Tappen se odmlčel, jen aby připravil 3 giny s tonikem, dost silné, aby i slon zapomněl na svou ztrátu a pak podal pravdivou a hrůzostrašnou historii zahradního bazénu Rogera Pella a jeho podivných obyvatel. V pravidelných intervalech Llewellyn vykřikoval, to snad není pravda. Víš, je tu ještě ta legrační souhra náhod, Joe, když jsme prodali dům, dodávala Lizzie. Nikdy neuhádneš, kdo ho koupil. Kdo? On říkal, že se chce stěhovat, poukázal Tappen. Seržant Alf Rossiter. Llewellyn se zasnil. On a Roger Pell. Oni si jeden druhého zaslouží. No a jak si na to přišel ty? Když jsem uskutečnil svůj pověstný houdiniho únik, tak si pořád ještě hrál s inventurou, abys zakryl určitý manko v atomových bombách. Vzhledem k tomu, že na tvých zápěstích nevidím stopy po želízkách, tak mě má brilantní dedukce vede k závěru, že se ti to povedlo. Ach, řekl Llewellyn vyhýbavě. Neříkej mi, že nevyšel další podzemní test. Ach, řekl Llewellyn. Totiž, měl jsem atrapu, aby nahradila tu tvou druhou, jo, a když si mi poslal tu pohlednici s narážkou, zkontroloval jsem celý sklad. Byly tam další 4 atrapy. Tappen pokrčil rameny. Mně bylo jasné, že Roger k těm svým někde přijít musel. Takže, 5 testů jen žuchlo. To snad museli prohnat parlamentem a novelizovat zákony fyziky. No, ne tak docela. Teda netolik pokusných výbuchů. Musel jsem je stejně poslat někam, kde je nebudou kontrolovat, že ano. Llewellyna zřejmě chorobně přitahovaly špičky jeho bot, kterými neustále šoupal dopředu a dozadu po koberci. Štěstí bylo, že bylo roční období náhrady chevalinů a jejich modernizace. A tak jsem si s tím trochu pohrál a všechny jsou mimo dosah. V hlavicích Polarisů. Následovalo dlouhé ticho přerušované zvenčí popichováním racků. No, ozval se konečně Tappen, když to neřekneš Sovětům a já taky ne. Nebo Američanům, přisadila si Lizzie jízlivě. Je to pořád dobrá veselá nezávislá odstrašující síla, není liž pravda. Navíc teď má zabudovaný bezpečnostní faktor pro případ, že se vláda ožere a upadne na červený knoflík při pokusu vyrovnat rozpočet. Vlastně, když se na to díváme správně, měli by nám dát metál. Nebo nám přivázat nálože ke kotníkům a vhodit nás do Pellova bazénu. Když se na to podíváme nesprávně. Llewellyn se zachvěl a napřáhl ruku s náhle prázdnou sklenicí. Ach bože. Jak se můžeš smát, když víš to všechno, co víš? Úplně klidně. To je to, co my, stárnoucí a cyničtí vědci, děláme po celý čas. Labužnický se protáhl a snažil se skrýt stísněný pocit, který v něm vyvolávali věci nukleární od té doby, co již každý den neplnili jeho košík s došlou poštou. S jedním okem upřeným na manželku dodal, potřebuješ dávku zdravýho cvičení, aby z tvý náhražky mozku odstranilo ty morbidní představy. I stalo se, že papírování spojené se stěhováním sem mi poněkud zaplavilo skladovací prostory. Možná bys mi mohl pomoct s jednou registračkou, kterou jsem si vyhlídl dole v přílivový elektrárně. Sehnul se, protože Lizzie po něm hodila botu. Prosvištěla mu nad hlavou a narazila na zeď s neškodným žuchnutím, stejně jako Polaris, který omylem vypálili na Stockholm o 3 týdny později.